Book 2 60 60 60 في البنك på banken på banken أريد أن أفتح حسابا jag skulle vilja öppna ett konto Jag skulle vilja öppna ett konto. Huna jawazu safari. Här är mitt pass. Här är mitt pass. Wa hadha unwani. Och här är min adress. Och här är min adress. Uridu ida'a nuqudin fi hisabi. Jag skulle vilja sätta in pengar. På mitt konto. Jag skulle vilja sätta in pengar på mitt konto. أريد سحب نقود من حسابي. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Jag skulle vilja hämta kontoutdragen. Jag skulle vilja hämta kontoutdragen. أريد أن أصرف checken سياحياً. Jag skulle vilja lösa in en resecheck. Jag skulle vilja lösa in en resecheck. كم قيمة الرسوم؟ Hur höga är avgifterna? Hur höga är avgifterna? أين ينبغي أن أوقع؟ Var ska jag skriva under? Var ska jag skriva under? انتظر حوالة من ألمانيا. Jag väntar på en girering från Tyskland. Jag väntar på en girering från Tyskland. هنا رقم حسابي. Här är mitt kontonummer. Här är mitt kontonummer. هل وصلت النقود الفلوس؟ Har pengarna kommit? Har pengarna kommit? أريد أن أصرف هذه النقود. Jag skulle vilja växla de här pengarna. Jag skulle vilja växla de här pengarna. أحتاج لدولارات أمريكية. Jag behöver US-dollar. Jag behöver US-dollar. Min fadlik, أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Var snäll och ge mig små sedlar. Var snäll och ge mig små sedlar. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Finns det någon bankomat här? Finns det någon bankomat här? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Hur mycket pengar får man ta ut? Hur mycket pengar får man ta ut? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Vilka kontokort kan man använda? Vilka kontokort kan man använda? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.